श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, अश्विन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2057 27 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे कुचामन सिटी राम। प्राणी है हम लोग, उन सबका जो वास्तविक स्वरूप है वो तो परमात्मा के साथ एक है, क्योंकि ममेव वंश होगा है। और शरीर है ये संसार के साथ एक है। हमने जो शरीर के साथ एकता मानी है ये गलती हुई हमारी। शरीर के साथ हम नहीं है, शरीर तो माँ के पेट में बना है और मरेगा जब यहीं पड़ा रहेगा। ये साथ में जाएगा नहीं, साथ आया नहीं, साथ में जाएगा नहीं। शरीर अलग है, हम अलग है। हम खुद है चेतन, शरीर है जड़, सब शरीर है। इन शरीरों के संसार के साथ एकता है और हमारी परमात्मा के साथ एकता है। हम परमात्मा के साथ एक है, उसे साक्षात उस कारण से हम, और ये शरीर संसार का अंश है, संसार का है। तो शरीर है वो हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं है, शरीर के नहीं है। ये बात याद रखनी चाहिए, मैं हम भगवान के हैं, भगवान के शरीर में आए हुए हैं, शरीर मिला हुआ है। मिलने पर भी इनका दो विभाग प्रत्यक्ष है। शरीर हरदम बदलता है, हरदम ही बदलता है, हरदम ही बदलता ही रहता है निरंतर, कभी एक रूप से रहता ही नहीं। आदम बदलता बदलता ही बदलता रहे, सब बहना बहना भवन तेजी चलते। और ये आत्मा बदलता ही नहीं, चाहे पशु जाए, पक्षी में जाए, वृक्ष में जाए, जल में जाए, थस में कहीं जाए, ये बदलता ही नहीं। ये केवल बदलता ही है, दोनों स्वभाव अलग अलग है। तो जो नहीं बदलता है वो हमारा स्वरूप है। आप भी सब कहते हो बालक बड़े में ये करता था, जवानी में ये करता था, वृद्धावस्था में ये करता हूं। तो आप स्वयं ऐसा कहते हैं, उस कहने से आपका लक्ष्य होता है कि हम बालक बड़े में हम थे, जवानी में हम थे, वृद्धावस्था में थे, हम ऐसे थे। बालक जवान जवानी वृद्धावस्था अलग अलग, हम खुद कहते हैं जिसमें जानते हैं, और कहते भी है, परंतु लक्ष्य नहीं देते, उधर ध्यान नहीं देते। ध्यान देना चाहिए कि हम तो अलग है, शरीर अलग है, शरीर नाशवान है, हमारा विनाश नहीं है, हमारा विनाश नहीं होता। और शरीर विनाश बिना रहता ही नहीं, ये बदले बिना रहता ही नहीं कभी। किसी क्षण को ऐसा क्षण नहीं जिसमें शरीर न बदलता हो, शरीर हरदम बदलता है। और हम कभी बदलते नहीं, युग बीत गए, कई जन्म हो गए, पशुओं में, पक्षियों में, वृक्षों में, घास में, कई तरह के जन्म हुए, परंतु हम तो हो कि वही रहे। शरीर अलग अलग रहा, शरीर अलग रहा नहीं, शरीर जो शरीर मिला और शरीर बदलता ही बदलता रहा, और हम न बदलने वाले रहे। तो हमारा स्वभाव और शरीर का स्वभाव दोनों का भिन्न भिन्न स्वभाव है। शरीर की धातु प्रकृति है और अपने धातु अपना खुद है, परमात्मा का अंश है। मवई वंशो जीव लोक है, भगवान का अंश है ये। तो भगवान का अंश है, जब तक शरीर के साथ एकता है तब तक ये बंधन है, और शरीर के साथ एकता नहीं माने मुक्त हो गए, मुक्त हो गए, छूट गए, मुक्त ना हो छूट ना गए, मुस्लिम हो उसने छूट गए जन्म मन से, और शरीर के साथ होने से शरीर के साथ हम मर गए, मन के साथ मर गए, जन्म के साथ हम जन्म गए, हम जन्म में मरते नहीं, हम तो भी कभी रहते हैं वैसे वैसे ही, शरीर जन्मता है मरता है, विकार होता है, सब शरीर में होते हैं, ये विकार विकार का विभाग ही अलग है और निर्विकार का विभाग ही अलग है। निर्विकार आप स्वयं निर्विकार है, शरीर के साथ मिलकर के आप बालक और जवान और बूढ़े हो जाते हैं, आप बालक है ना जवान है ना बूढ़े हैं, शरीर बालक और जवान और बूढ़े होता है, उसके साथ अपने को मान करके अपने को बालक जवान और बूढ़ा मानते हैं, तो शरीरों के साथ हमारी एकता है, तो एकता मानी हुई है नहीं, और परमात्मा साथ हमारी एकता है, हम एक जाति के हैं, तात्विक एक है, तात्विक एकता है, वो चेतन है, चेतनम है, ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश जीव है वो अविनाशी है, जैसे परमात्मा अविनाशी है ये, और चेतन है जैसे भगवान चेतन है ऐसे ये भी चेतन है, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन और अमल मद रहित है, जैसे परमात्मा मद रहित है ये भी मद रहित है, और सहसुराशी सहसुरूप है, सहसुरूप है जो सुख तो हर को सुहाता है दुख सुहाता नहीं, दुख हमारा विजाती है, हम दुखे नहीं है, हम सुखरूप है, और सुखरूप होते हुए सुखरूप भूल गए, उसको भूल गए, उसका ख्याल नहीं होता है, संसार के संयोग से सुख लेने लग गए, संयोग जो सुख होता है वो दुख का कारण होता है, यही संसार से जाप होगा दुख यो नहीं होते, जो संबंध जन्य भोग है वे दुखों के कारण है, जितने दुख होते हैं वो संबंध जन्य भोगों से ही होते हैं, दुख यो नहीं होते, और आद्यंत अंत वो आदि अंत वाला है, न तेसु रमते बुध, बुध तेसु न रमते, विवेकी आदमी उसमें रमण नहीं करता, वो देखता ये तो दुखालय है, दुखालय शासन, दुखालय है, दुखालय दुखालय भोजनालय पुस्तकालय विद्यालय ऐसे आलय होते हैं, वस्त्रालय ऐसे दुखालय, ये दुखालय दुखालय अशाश्वत निरंतर नहीं रहता, हर दो बदलता है, अशाश्वत शाश्वत रहता ही नहीं, बदलता ही रहता है, हरदम बदलता रहता है, हरदम बदलता रहता है, दुखालय अशाश्वत, इस वास्ते हम सदा एक रहते भगवान के साथ में, तो अमर जीव मरे सो खाया, जीव तो मरे, ये शरीर बूढ़ा हो जाता है, देखो शरीर में दो शक्ति है, एक शरीर यदि प्राण शक्ति है तो इसमें स्वयं की शक्ति है, तो प्राण शक्ति क्षीण हो जाती है, और एक इच्छा शक्ति है भीतर, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति रहती है, वो इच्छा शक्ति रहती है, उस इच्छा शक्ति से शरीर जब मिलता है, क्योंकि प्राण शक्ति खत्म हो जाती है तो शरीर बढ़ जाता है, क्यों प्राण शक्ति उसका तो माप है, ये तो बसों की श्वास है, बसों में श्वास से है, श्वास वे करते रहते हैं, श्वास जितना है वे करते हैं, दुराचारों से श्वास कम हो जाते हैं, सदाचार सब दे दो श्वास शांत चलते हैं, बोल तुम्हारे पैंड अठारे मैथुन करते तीसरा उसे श्वास बहुत ज्यादा खर्च होते हैं भोगों के भोगने से, वो 30 श्वास अधिक खर्च होते हैं उतना जल्दी आदमी मरता है, वो जल्दी मरता है। और जितने शांति आनंद प्रसन्नता रहती है उतने प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति ज्यादा जीती है। तो प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है, इच्छा शक्ति भाग भी लेती है, उस इच्छा शक्ति के कारण से जन्म होता है अगाड़ी। अगर इच्छा शक्ति पहले नष्ट हो जाए, इच्छा शक्ति पहले खत्म हो गई तो इच्छा शक्ति आती ही नहीं, तो प्राण शक्ति खत्म हो जाता है, फिर जन्मता ही नहीं अगाड़ी। यंग यंग वापे स्वर्ण भाव तिरतंते कलेवरम तम तमे वेदी कौन तेरे सदभाव तदभाव भावित। जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है उसी भाव के अनुसार अगाड़ी उसका जन्म होता है। तो वह इच्छा शक्ति है, वो इच्छा शक्ति बाकी रहती है, प्राण शक्ति खत्म होता है, खत्म हो जाते हो शरीर मर जाता है, इच्छा शक्ति बाकी शरीर मिलता है। इच्छा शक्ति पहले ही खत्म हो जाए, जीते अस्था हुए कोई इच्छा नहीं, अनिष्पद अनिष्पद होते आदर्श निरक्षपद है, कोई इच्छा नहीं, ना जन्मने की है ना मरने की है, ना लेने की है ना देने की, कोई इच्छा नहीं। तो कोई ऐसा नहीं है तो परमात्मा के साथ ही जुटा रहे, चेतना अमल सहज सुख राशि सहज सुख, वो सहज स्वाभाविक सुख है, स्वाभाविक स्वतः है, उसमें कोई विकृति नहीं है, ऐसे सुख राशि है, सुख की रास है, रास रास ढेर ढेर बहुत सुख है, आनंद है, स्वभाव है। तो इच्छा शक्ति में नए सुख की इच्छा इच्छा रहती है, वह इच्छा शक्ति पहले खत्म कर दो। जीवन में महात्मा होते हैं उनमें क्या अवेक्षा होती है, इच्छा शक्ति नहीं रही, अब वो चीज मिले इतना हो जाए इतना हो जाए, ये इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। जब प्राण शक्ति रहती तो जीते रहते, प्राण शक्ति खत्म होते खत्म हो जाते, ऐसा शक्ति रहती नहीं गई, ऐसा शक्ति बिना जन्म किसका हो, जन्म रहित हो जाते हैं। तो वे जीते ही जीवन मुक्त हो जाते, मुक्त छूट जाते बंधन से, बंधन रहित हो जाते, बंधन रहता ही नहीं। तो इच्छा इच्छा शक्ति है, उसको बढ़ाओ मिटाओ। देखो इच्छा शक्ति एक बात बताओ, सब भाइयों का अनुभव है कि सब इच्छा पूरी नहीं होती, सब इच्छा पूरी किसी की नहीं होती, और कोई इच्छा पूरी सबकी होती है, कई इच्छाएं तो सबकी पूरी होती है, और सबका सबकी इच्छा किसी की पूरी नहीं होती। तो इच्छा पूरी होने में इच्छा कारण नहीं है, सुख की इच्छा हुई सुख मिट गया तो सुख की इच्छा पूरी हो गई, विकार नहीं है, क्योंकि सुख की इच्छा कई बार मिले पूरी नहीं होती। तो इच्छा शक्ति पूरी नहीं होती और कभी पूरी नहीं होती ऐसा भी नहीं है, तो वो तो प्रारब्ध के अनुसार है, अपने इच्छा को मुख्य मानते हैं, मुख्य नहीं है इच्छा, इच्छा मुख्य नहीं है, इच्छा पूरी होने वाली होती है वो इच्छा पूरी हो गई, और नहीं इच्छा वाली है वो इच्छा करते ही नहीं, वो पूरी होती ही नहीं। ये बात अगर ठीक समझ लें तो इच्छा का अंश छोड़ दें, क्यों जो पूरी होने वाली है वो होगी, इच्छा क्यों करो बोले मत करो, नहीं पूरी होने वाली है वो इच्छा करो तो और नहीं करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये समझ में आ जाए बात कि इच्छा पूरी होती है, इच्छा के अधीन नहीं है, कभी समझ पूरी होती है और कोई इच्छा पूरी नहीं होती, ये भी कायदा नहीं है, तो पूरी होने वाली इच्छा पूरी होती है और नहीं पूजन वाले नहीं होते, पूरी होती ही नहीं, तो इससे करनी नहीं और बड़ा आनंद रहे। जो मिलने वाली चीज तो बन जाएगी, नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी। बुखार भी आने वाला तो आ जाएगा, नहीं आ नहीं आएगा। कुपित जन और होते हैं और इन्हें इच्छा शक्ति से और होते हैं, कुपित करते नहीं, कुपित नहीं रहते, तो इच्छा शक्ति छोड़ दे सब। कोई कैसी इच्छा है, ऐसा है ही नहीं, कोई इच्छा नहीं। आनंद होता, आनंद बहुत रहता है। इच्छा शक्ति से दुख पाते हैं, इच्छा शक्ति के कारण श्रवण होता है, वो इच्छा शक्ति पूरी हो गई, कोई इच्छा नहीं, अनुच्छेद हो गया। यही भगवान ने कहा रुक्मणी से, कहता हूं तो निष्किंचन है, और निष्किंचन को प्यारे लगते हैं। तू यहां कहां आ गई, सुभाष राजा थे, ऐसे थे, ऐसे थे, हम तो निष्किंचन है, कोई इच्छा नहीं हमारी, कोई अरे कोई इच्छा नहीं, उनको प्यारे प्यारे लगते हैं। तो तेरे को समझना चाहिए, समझ कर काम करना चाहिए। मेरा त्याग करते है, मेरा त्याग नहीं करते, महाराज तो विनोद करते, विनोद बस महाराज आपका निष्कर्षण रहो, आपका निष्कर्षण, आपका कोई इच्छा ही नहीं। आप थोड़ा अर्थ और नहीं किया था, मतलब दूसरा था। हमें तो भगवान है जैसे निरिच्छ है, ऐसे भक्त होते निरिच्छ, कोई कोई है ही नहीं। यूं हो जाए तो सर, यूं हो जाए तो सर, किस हो जाए अनिच्छ कर देगा। हर दिन तृप्त रहते हर दम ही, तो इच्छा ही तो भूख होती है, होता है सब पूरी हो जाए, ये सब देगी, ये हमारे मन सही बात हो जाए, हमारे मन सही हो जाए। शेर जी ने कहा था हमारे मन सही होती है सही, हमारे तो सब मन सही होती है, वो बता अकेले को कैसे होती भाई। दुनिया मात्र कहती है हमारे मन सही होती नहीं, आप कह रहे मन सही होती है। हमने अपनी इच्छा मिला दी भगवान में, भगवान की इच्छा हो जो इच्छा हो जाए वो हमारी इच्छा। अब कल क्या होगा हमारी इच्छा तो पता नहीं है, पर होगा हमें इच्छा अनुसार ही पता ही नहीं भगवान की क्या इच्छा है, जैसे होगा। राम के न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम की इच्छा है सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। सीता कर दे अन्यथा कर दे उठ भाई कर दे, तो राम की इच्छा से ही होता है, तो हम इच्छा करिए क्यों तकलीफ होगी, वो पुत्रे तकलीफ होगी। राम की इच्छा है सोई हुई, राम जी को रचाई होगी भी जाए हुई ठीक है, राम की इच्छा है सोई हुई मस्त रहते हैं। कुछ भी इच्छा नहीं उसमें प्यारे लगते हैं ये भगवान के धरने में मिल जाते निष्कंजन किंचन निश्चान है। इस वास्ते कुछ चाहना है ही नहीं, तो कुछ चाहता नहीं है, फिर इच्छा शक्ति मिट जाती है, फिर जन्म मन नहीं आता। जैसे प्राण शक्ति है ऐसे इच्छा शक्ति है, प्राण शक्ति है वो खर्च होते होते होते होते जितने जितने श्वास है वे श्वास ले लिए, घड़ी में चाबी लगाते हुए जितने खटके लगे हैं वे खटके उधरता है, एक कट कट कट एक एक कट में उधरता सब खत्म हो जाते, सब बंद हो जाते उतना ही उनकी प्राण शक्ति उतनी होती है, आते ही रहेगी वो बंद बंद हो जाती है। तो प्राण शक्ति है जब तो सही रहता है, प्राण शक्ति खत्म हो छोड़ जाता है, इच्छा शक्ति बाकी रहती है, वो जन्म मान देती है, नया जन्म होगा तैसा नया शरीर मिलेगा, वो नया मार्ग शरीर और नया शरीर भाषा जीर्णा नहीं है। जो बालक मरता है बालक का भी वो शरीर जीर्ण हो गया, वो जीर्ण दिखता नहीं, दिखता बालक ही है, परंतु वो प्राण शक्ति खत्म हो गई, प्राण शक्ति खत्म है, नष्ट हो जाता है, तो वो जीर्ण आने था विहाय नवानी गणना बराने नए नए ग्रहण करता है, जीर्णा शरीर विहाय नवानी गणना थी, ऐसे ही है पुराने पुराने छोड़ देते नए नए ग्रहण करता है, इस बार जन्म तो मरता रहता है, तो इच्छा शक्ति छोड़ दे बड़े काम रहे बड़े राम रहे, मौज हो जाए मौज, इच्छा के कारण से ये जीव बटलता है, दुख पा रहा है, इच्छा से त्याग कर दे फिर मौज हो जाती है, आनंद आनंद होगा, फिर दुख नहीं होगा, आनंद रहेगा मस्ती रहेगी, शरीर ने कहा हमारे इच्छा से होता है, इच्छा भगवान की इच्छा में जाती अपनी इच्छा छोड़ दी, तो इच्छा शक्ति का त्याग कर दे सर्वथा मुक्त हो जा रहे हैं, तो इच्छा से मुक्ति हो गई, मुक्ति हो गई, अब जन्म मरण नहीं होगा, जरूरत है कि नहीं, शरीर जो प्राण शक्ति का दिन है, जब प्राण शक्ति है तब तक जीवेगा, प्राण शक्ति खत्म हो गई जब शरीर छूट जाएगा, छूट जाएगा तो शरीर में चला जाएगा, वाषांश जीर्णा नेता विहाय नवानी गणनाती नरोपर अपराणी दिवानी गणनाती तथा शरीराणी विहाय जीर्णा दी अन्य संज्ञा थी दवानी दी दवानी अन्य संज्ञा थी, ये शरीर पुणे छोड़ दिया बस अरे सरस्वती नष्ट हो गई, फिर बस जन्म नष्ट हो गया, आनंद हो गया मौज हो गया, इस वास्ते संत महाशय को पूछते हैं कोई आवश्यकता हो तो मना कोई तो यानी पूछते महाराज आपकी तृष्णा क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपकी कामना क्या है, यानी पूछते तृष्णा थोड़ी उठे कोई संत तो पूछता नहीं आपकी क्या तृष्णा है, क्या चीज नहीं आनंद रहता आनंद रहता हूँ सदा दिवाली संत व्याठों पर आनंद रहता हूँ, स्वयं ज्योति से पूछा मुक्त में मत भी आए अन्यो अन्यो मिट जाती हुई मुक्त हो गया अन्यो अन्यो जाती हुई ये होना चाहिए जीवन नहीं होना चाहिए ये पकड़ा जो हो जाए जो मस्ती जहा हो जाए जैसे परिवर्तन हो जाए वैसे ही मौज है बस, तो वो स्थिति सामान्य है, वे इच्छा के कारण से जश्न बटलता है, इच्छा स्थिति मिल जाए सामान्य, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।